Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ni muda mzuri tena, nyakati zako bora, kila mara kipindini ambacho tena ni Mali Shambani. Tuko tu katika mazungumzo na wakulima wetu kuhusu mlimo wa kakao, na tukiwa vile na hisia zao mbalimbali. Tumeteremka uwanjani eneo za huko Sayo, wengine wanaita vile Noa huko Butala, na tumemkuta mkulima mmoja. Ana maswali yake, atazungumza mwenyewe kuhusu mlimo na vile ambavyo ameweza kuvipendekezea kuhusu mlimo wa kakao. Atajakilisha mwenyewe na atasema mengi zaidi, na yeye mwenyewe ataweza kuonesha zile hisia zake na hasa vile kukipendi Mali Shambani katika IDAD ambayo kila mara tunakuletea hiki kipindi. Karibu sana. Bo, hapa ni mimi mkulima Kasereka Mzombo. Mimi ni mkulima wa Maxi ya Tala, nina deja hektari mbili ya kakao na kuko miti karibu 100 ambapo nimeacha kutoa. Sasa ninaomba wale wa specialiste wa hiyo mlimo ya kikundi cha IDAD wanifahamishe kama ile kakao kwenye inaenda kama ni wapi, na kama hapa kwetu Beni, Victoria Beni, hatuwezi kuweza kutoshata kitu yenyewe, tunapaswa kutengeneza sawa kisi tunataka ile kutanga kafe. Tunakunya kafe inasaidia kunani kumaliza baridi kumwili asubuhi, watu ya kati ya baridi. Bo, na nilipenda tena kuuliza wale wa agronome kama namna gani tunapaswa waweza kuendelesha mlimo, na kama atufundishe magonjwa gani inaweza kutuzuia juu hii mlimo pia kuendelea mbele. Kama tuko vile mazungumzoni na huyo mkulima, anataka ajue sana kama ni matokeo gani ama ni nini inaotoka katika mazao hii ya kakao. Na kwako umewahi ama ushaka tosha production moja hivi quantité moja ya kakao? Ndiyo, nimeshaweza kutosha hata karibu kumwaka karibu kilo 70. Sasa nilikuwa napenda kama ile kilo 70 ilishafanya kazi gani katika nani production mondiale ya maprodui agricole. Okay, kwa hili maana yake unataka ujue kama ni nini inatokaka ndani ya kakao. Au kusema nikisha kumasha ile kakao mepasha bakia nayo juu kubakia na ile kakao kweli mecha bakia nayo me, na kama sina ile namna ya kutengeneza juu ikue kuliwa deja saa kugizi na kamataka kawa kisha twanga ile kakao nanja kunya na kwa sasa chai. Na swali yangu ilikuwa niulize kama na sisi tulikuwa na ile kakao tuna sisi pre fermentation tuna nani tunaitwanga tunakukisha kisha tuna kama sisi tusaidia sawa namna dawa mwa hivi sasa nyingine ma producti tunapandaka huku kwetu huku mtezori ya Beni. Bwana nipa na kujua tena kama ile kakao yenyewe inatoka huku kwenda kule umaliza kigeni kama inaendaka toka mo saa vitu gani? Sasa juu kuko saa ile mlimo ya manana, watu wanalima manana. Leo wanaona kama manana zinaanza kwa mkulima pekapeka anatengeneza ji anaikunya na msaidia kwa gizi, na kwa saa sikire yenyewe atakunya kisha kuweza kukula. Sasa na ile kakao nayo inaendaka toka monini kule. Kule kwenye zinaenda. Haya, kwa hiyo maswali tunayo zaidi ile tabia namuna ya kila mara mkulima anapouliza, tupo kabisa hapo kwa kumjibu na kuleta mchango wetu kwa ajili ya kuweza kumpatia kuridhika. Swahili nasema kuridhika, jua kwa satisfy kwa zile swali zako umeuliza hivi. Je, kakao kisha mkulima mwenyewe kutosha mazao yake, amekausha, ametengeneza hizo mbegu ambazo zimetoka katika kabosi, anapaswa kuzitumia zimsaidie kwa kitu gani, ama naye mwenyewe anapaswa kutosha mle ndani kitu kingine kupitia hayo mazao? Mazao mengine kakao ambao imetoshwa shambani na imekaushwa inapopelekwa kwenye soko, hao wanaobeba na kupeleka katika nchi za kigeni, ni nini ambao wametosha humo? Ni maswali mawili. Na vile kwa zile ambazo ni magonja madogo madogo, kuna nini kama mbili moja hivi ambayo ataweza kukupatia jibu? Tunashukuru sana kulima wetu ye Kasereka Mzombo ngambu za huku Sayo, tunashukuru sana kwa hiyo swali yako kabisa. Tumeona gizu unakuwa na hektari karibia 3 ya kakao, na tunaona ushakuwa na mavuno mengi katika hiyo shamba yako, na tunakupigia asante sana, na tunakupigia mkono kuona gizu kuna juhudi Na kupitia ile hiyo swali nye ululiza leo, unapenda na wewe ujue kama hiyo mavuno gizi unaujisaka kakao yako. Sasa produi finale ya ile kakao yako kama ni nini? Tunakushukuru sana gizi ulifurahi, ulipendezwa. Onane na batu wa idade, hivi upime, nabo bapime kukufasiria zaidi kuhusu hiyo mimea yako ya kakao. Tukiona kakao, ndiyo, unataka ipimanisha na kafe, unasema kafe, unakunakwaka na saa, unatuanga mkino, unapiga, kinakusaidia, kinatosha baridi kumwili. Tunaona pale kuna una rezo kabisa ya kusema vile, kwani hiyo masiku kwanza mvua inanyesha sana, hiyo kawa inaondoa baridi katika mwili yako. Na tukiona kawa, tukiona kakao, kakao ojiste, wewe peke hawezi weza. Juu wakati unakomalishaka iye karibia, unasema unavuna 75 kilo, inakuwa ya mingi. Ukasema yote utuange mukino, utaitengeneza nayo nini? He? Ndiyo kwa maana pale, unapasha tosha kadogo, unatengeneza nayo, unafaa sasa hivi unatengeneza kakao, inakusaidia nayo, inatosha baridi kwa mwili yako. Ukabeba hata ile kakao yako wewe peke, unapeleka hao hapa kwa Kalmango, Kalmango, ama unapeleka kwa Takengo. Unasikiaka kuna radio kuna kwa wanasema ve kiboko, ve kakao, ve kiboko de kakao. Ukaona pale ni muvinyo enyewe inatoka ndani ya hiyo kakao yako unalima kule ngambu za Sayo. Inombo najua vile kwanza ni bilokale hapa kwetu Beni enyewe tunaifanyaka. Unapasha twanga ile kakao yako inakusaidia unakunya na ile kakao unaipeleka hapa unaenda bauliza, unapasha bauliza kuko bashimiste biko pale. Banapasha kuonesha gizika ni wanatengenezaka hiyo ve kupitia hiyo kakao. Na unauliza tena ile kakao yako wakati bazungu banaibebaka, banaenda naye, banefaka nayo nini? Tunashukuru sana Papa Munzombo kwa hiyo swali. Kwani kitu yote inaomba mtu anajua mwanzo na unajua mwisho. Mwanzo ulianja panda, unakomalisha, unavuna, unakaukisha, unaenda ujisa. Sasa ifali ujue kama mwisho inaishia wapi. Gizu unapandaka ngazi, ngazi unapeleka ngazi kisha koma, unaikata, unaenda kuileri, unasaga mafuta, kumwisho mafuta sunajua, unapigia kamu, mumafika. Wakati unakwaka nuko napiga mule mumafika, haonake tena gizi, ulipandaka apana, unaona ile kopodi finale ya nani, ya ngazi. Njoo kule bazungu, njoo benye banazoea kutumikisha ile mapodi. Wakati banaibebaka banaenda naye, unaona kuna kuwa shokola, iko delivea kakao. Kuna kuwa ber, njoo tuseme kuna kuwa mafuta, kuna kuwa mateka, enyewe inatoka mukakao. Na kuna kuwa madawa fulani fulani, enyewe inatokea mukakao. Minawaza ukuna tufata zaidi kuona kujua kitu kani kakao inatoka kapale. Kumwisho kama wakati bale bazungu wanabeba makakao, usiku najiuliza kakao zinatokaka, zinaendaka, zinafaka nini? Naomba na nyinyi wengine wakulima mko najua kama kupitia hiyo kakao, kakao kunatosha shokola, kunatosha mafuta, kunakuwa maziwa inatoka muyo kakao, na kuna kuwa madawa fulani fulani mbalimbali na hiyo mave kiboko ama inyo utakunya huku kama kafe. Nilisikia tena pale ulipima sema, ulipima guzia kusema kieno kuna kuwa magonjwa fulani fulani kuhusu inagusa ama kakao. Ndiyo kuna kuwa hii magonjwa inakuwa sahi bashapinyo, inakotamine miti ya kakao, kuna kuwa mamustike zinapike makabose. Olo ile kudanjere, wakati mustike isha pike kabose, hauta tosha tena makakao za boneta. Kuna upasike ile mamustike zinaingiaka, zinanyonya iyo maji. Alolike iyo maji njo enye inasaidiaka kakao ikue gizi. Bazungu nabu wakati bataenda nayo, wanatafuta tengeneza nayo dawa, ama manatengeneza nayo hii chokola, nao ipatikane mwayo. Njo wakati deja hii makabose inakuwa pike, inakuwa kadeje inakuwa un probleme. Njo pusela, tuko pale, tayari, tutabatafutia ba expert, venyewe, prochainement, matapima tena kukugusia, kukuelezea zaidi, kuhusu hiyo magonjwa, moya moya yenyewe inakuwaka niko nagusa kakao, na inconvenient hiyo magonjwa. Kwani wewe peke kwanza shambani utaona mavuno haitakuwa kwa kawaida, na kakao nyota peleka mutere haitakuwa ya mingi, na haitakuwa yenyewe itasaidia wenyewe wanauzaka. Ndio kwa maana tunakushukuru mkulima wetu yeye Munzombo ngamu za huku sayo, tunakupigia asante na wengine wakulima wote tunajua saa hii uko natufuata, kuna kwa ngamu za huku Bulongo, Mama Meso, hata Papa James tunajua pale hii saa uko na huko na hii masiku uko naangalia ile pepiniere yetu pale Bulongo, tunakuwa na Mama Meso, mama huko pale uko na kosee, mama mpaka baadepe, tukishuka ngamu za huku Kianzaba, tunaona Mama Jose huko pale, tunaona Mama Fanike, Papa Didi. Minawaza mko nendelea tena na kuchunga na kuangalilia ile mapepinyere nye mulisha anja. Tunashukuru sana kuona gizi mko na ile shuhudi ya kutufata na ya kututumia ma SMS. Inabaki sisi tena tutashuka ngamu za huku kushamba zako. Tuende tuangalie gizi kani mavunu ziku naendelea na gizi kani unaendelea kana kufermate kakao zako. Kwani unapenda mwisho ya kakao kwenye inatokeaka uanje ona kwanza pale. Tunashukuru. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable. Kipindi katika siku ya leo kilizungumzia kuhusu ni nini matokeo, yani kupitia hizo mbegu za kakao ama kakao zinaleta nini, dawa ama kitu gani, na ndio maana mkulima amepata mwangaza, wamemzungumzia hapo kwamba koko inatosha hizo chocolate na zingine kama mafuta na pengine hizo dawa kwa kutibu na vile pengine kutumiwa kama mvinyo, kwani wamesema hapo katika vile ambazo ni shirika mbalimbali za hapo za kienyeji za mjinini katika wilaya la Beni, katika jiji la Beni kumezungumzwa vile kutengenezwa na huo mvinyo ambao umefahamika kwa jina vei kiboko kakao. Hayo na kwa mengi zaidi amepata majibu kuhusu maswali yake. Ni mwisho wa kipindi ambacho unajua wewe mkulima na wewe vile ulikuwa ukijiswali, upo pale ambapo hatujawahi pengine kukuona ama hatujawahi swali na wasiliana na wewe, usijali na usihofu, umesikia kama koko inatoa tena nini. Ni furaha yetu na sisi vile kukutembelea ama wewe na wewe kutupigia simu, si kututumia vile ujumbe ili tena tuwasiliane na tuweze kujibiana pale ambapo tumegemewa ama pale ambapo hatupate mwangaza zaidi. Tunakuitia wataalamu na kukupatanisha, kuna zile shirika kama lile shirika la taifa linalohusika na kahawa, tunajua kwa jina ONC, hao vile wana ujuzi mengi zaidi watakuzungumzia. Unajua ni ofisi za serikali, hapo vile tu uko mkaadhi, uko mwananchi, uje tu na uwaswali ama kama hautaweza kuwasiliana nao, kuja uone na IDAD, kama vile kuna wale ambao wanakuwa karibu nasi watakujibu. Tukiona tena inatubidi kuwatafuta hao, tunakujia nao na kisha unapatwa mengi. Ni kipindi chako ambacho kinataka wewe mkulima uweze kujikuta na wepesi wa kuuliza vile ujibiwe, uweze kuona kile ambacho kimekuwa kipya kupitia mlimo wako, na ndio maana koko yenyewe kupitia huu mlimo tunazidi kukazia kazia hasa katika kipindi cha kumali shambani. Yapo shambani na umejua kwamba matokeo hayo ambayo kwa kweli na wewe unahusika ni yale yale ambayo imezungumziwa kwako. Ni mwishowe na nakutakia kila laheri. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.